بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسوه ألا يوم يعتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستعجلون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفريح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه. دا سورة هود دي دولسم سپارة دا آيات نمبر آٹ اتم نمبر آيات دي منګ ویلیو د دې صورت په ابتدا کې سلور خبري سلور دعوی د دې صورت بیانېږي. اوله دعوه دا وا چې عبادت با د یو الله کوي. العبادت لله وحده مطلب دا دی چې دنیا والا ته چرته سرخ کته نه کی تما د یو الله نه کوا یو الله نه غواړه دنیا والا نه غواړي هغه به تاله صدر کی یو الله ته رکو کوا یو الله ته سجده کوا. تر دې پوری علما ذکر کوي چا سره سلام کینو مخ کته کیږه ورته ځینې سړی دې غټ غوندې سړی سره میلاویږي چرته ممبرګی نازمګی نو دا به ورته دې چې کته شي مه کته کیږه. دا سی کسانو تا خچوت ورزا نیغ سٹ ورزا چر تاغی تا زان خکتا نکی گوره یو اللہ نتم ساتا خنیغ ورزا هر چاہتا. دوی مدا خبروا چی علم بی کل شین هو اللہ فحر شید بندی فویا یو اللہ دے کته زان جامو کی پٹ کی انو هم تا اللہ یینی کزلکی دیسا خبر آرائشی نو آغی باندی اللہ خبردار دے. نو آغا دوی مدعوی شروع وا دی زین اوز ذکر کئی دا مشرکین کافران چی دیتا با وینا وشو چی پتاسو باندی با عذاب رازی نو دی با ویل عذاب با لگ لیڈ شو صدا با لیڈ شو را با نغلا نو دیل کم دیگا عذاب چته تی مونږ یې مونږ خو عذاب ونه لیدو حق ته اشاره ده. زجر بنکار قیامت ما تخویف ذکر کوي وس. ولئن اخرنا کم غرستکو عنهم العذاب بعد دین عذاب الى امت معدودا تر یوم دی لگی فوری الى امت بیا بتوی چلک امت خو جماعت توی دا خو ټولګی توی نو تا سنگا دم دی مان وکڑا. علماء کرام ذکر کئی چې امت پڑی رومانو باندی رازی لگو گورا ان ابراهیم کان امتا قانتا بشک ابراهیم علیہ السلام داو یو امت امتا قائما مضبوط ولاړ په توحید باندې نو هغه خو یو سړی و نو څنګه امت شو. نو دا امت نه مراد مضبوط سړی هم په مانا باندې راځي. دغه شانتی امت په مانا د ټولګي باندې راځي. امت په مانا د مودی د نیټېم راځي. نو دلتا فمانا د مودی باندې الی امت معدودا تر مودی لگی فوریم لا یقول لا نخام خدب وی ما یحبسو سشی بنکو دی عذاب لرا ما یحبسو سشی بنکو دی عذاب لرا الا خبردار یوم یاتیهم پا غرز باندی چرا بشدیتا لیس مصروفا عنهم نبی اڑول شوید دینا عذاب چې کله راشي نو ګورې بیا پکې اوړېدل نشته دی بیا واپس کېدل نشته دی بیا غټې غټې توبې وباسا خو بیا ګورې هغه نعمت ستا نه اخلي. دا د قرآن نعمت دی. کما او تا دې قرآن ته نه کینو داسې وخت به راشي قرآن درس به ختم شي بیا به ارمان کې خو بیا به درس نه ورې. هر چا سره دې قدر نشته دی. الله هر څوک دې ته کې نه يم نو هغه سړی را غواړي څوک ته الله ډیر محبوب دی خوښ دی. نو تاسو ډیر ښایسته خلک یې ډیر بهترین خلک یې ستړي راغلي یې قرآن ته ناس یې وجود دردونه کوي تکلیف دی آه دی په دې دوران کې ته کېنې لکه خان نواب چې نن ستړی دی. نو الله دله ډبل اجر ورکوي. یو ستړی دی ټوله ورځ دې اړی کړي ده تاسو ټولو کړي دي ټول ستړي یې خدا غریب لگنه وی راغله ډیر ستړی دی. نو الله دلا ډیر اجر ورکوي. نو چې کله عذاب راشي نو ګوره بیا توبه نه قبلیږي. لکه پیرون چې غټې غټې کلمې ویلې خو بیا یې فایده نه ورکوله. مخکې د عذاب نه توبه وباسا عذاب لا راغلی نه دی هلکه اوس دې وخت کې یو ناشنا گناه شروع ده. هر سړی پاگی کارم ده دو بعد دراتلو غط وجه اغسی شده پا موبایل بندی فحاشی کتل. هر سړی پا دی گناه کارم ده کم تر یو سو کسان با پا کی چاگی با پی خکار گئی دا پا حاشی نگوری نو عذاب بنا رازی. وګورا امخ کی ورځ کې په خوري کې اړخ پر امور وشتا د خدي په سر باندې لګ وخت پس په زلزلې راځي زلزلې به ناراضي فکور کې ماشومانان بی ګنا علل شوی دي. امیر صاحب قصه کولا نو عذاب به ناراضي. قران ته څوک نه کینی قران نه به خبره دي عذاب به ناراضي. د کانو د ورېدلو ما او تقابل یو پل زانو پی جنے عذاب راغے عذاب کی لڑی نو تباو برباد شی ورے. دنیا روانا دا چا سر وفا نکی لیسا مصروفا عنهم لنبی اڑول شوید دینا وحاق بهم ما کانو بهی استازئون نازل بشی پدی باندی آغا چی دی پاگی فوری ٹوکی کون کی. مرګری را تنن قصه کوله یار کور کې زیته کیږي خپل خبره کې هغه سي فلار انصاف نه کوي معمولی سه خبره ټولر سما ته راته وي. نو کدا خبره کې سي مشر کور کې انصاف نه کوي الله بد دنه تپوس کوي الا کلکم راعی و کلکم مسئولون الرعیه. خبردار بابا ته پکور کی مشری الله بستانه ته پوس کئ مشری دی څنګه چلولی وا سبال ابر دی گریوان نه بدی راکاگی جهنم کند ته بدی وراچی ولی دی بچو کی پرخ کاو خواخی ابی انگیندو کی پرخ کئ دا خواخی ابی بد گریوان نه راکاگی جهنم ته به وراچی کما کمی سره لگی پیسی ډیری وای دا بیمار ده دا بل ایک زوی تشپول لاړه شزا دا بل بدلتئ الله با تارا نیزی خواخی ابی بدی مشر وجود باندی زیاده که فرق که سبالا بد الله با عدالت کی ودری دلی الله با تارا نیزی انصاف کوا یو الله زان مخی تا ودروا الله ولانده زما یو شانتی انگین دیدی پردی کور نچی دارا غلی دا نو دی اغا خفل ابی دا دا فریخی دی دل تارا غلی دا دا لور پا نظر ورتاو گورا تا سیمه گنا چی دانو کر امارا وستی دنا الله بستانه دی بارکی تپوس کئی تغشان دی ماو تا به هم سخران شو سخران با پکیمی نو احتیاط کوئی دا کور نظام آغا سی چلوئی یو الله مهی تا ودروا تا مو آیا زینی سڑی مال دلی نسوارو دا بی پلار لراوڑی جوی دا زما خزوی دی نسوارو پونی و لراوڑی دا زما خزوی دی نه نه الله با عدالت کی بس بالا و نبی علیہ السلام تا صحابی را غی دا باغ دی زب زوی بسی لی کما اور توی تا هر بچی لی داسی ور کرده وی نا وی ما ولی پا غلط بانی گوا که ما کوا داسی بچو کی انصاب کوا تردی علما ذکر کئی بچو لکی نولی را وی نو یو شانتی را راسی نا پا غی کی زیتی وگی چرت گوره انصاب کوا ستانا برا دی بارا کی سبالا تا پوس کیگی هر سړی په کور کې سنه سم مشری هغه تاواله ده مشری داسې په خپل نه پوهیږي ځینې سړی هغه مثال د ډنګري ولې ډنګر دی قرآن ته نه کینی قمقل دی لیوه دی اصل کې قمقل څوک قرآن ته نه کینی هغه ګوره طلاقي اکثر معمولی خبره باندې خپله ښځه طلاقي راځه وایي طلاق به واچو معمولی خبره باندې ولې د قرآن نه لري والی دی نو لاش علم سکینا یاره زما کور کی دا بچی دی زسی چل وکما زخو نفویگما تما تخونه وخیا باقی منی عمل وکما باقی طریقه بانی بیازا مطلب می داده چه عذاب راشی نگره بیا واپس کی گینا تا زیاده که یه وقت براشی چی پا کٹ کی بسم لی اگه خبرو نبا پریوزی وگو نبا دیکار نکه نظر با دی لارشی بیا بارمان که بیا با وقت چر ترادی بیا بیا زدیر انصاف کوما خب بیا انصاف موقستان تلی دا لیسا مصروفا عنهم نبیر ولشبه د دینا وحاق بهم نازل بشی پا دی باندی ما کانو بهی استادی اون باجی دی و باقی برطوقی کون کی ولئن ذقنا الانسان كوسكم من انسان تامنا رحمه لغفل طرفنا رحمت ثم نزعناها منه پدې زبان دی وګورا سوره حامیم سیدا 51 نمبر آیات سوره زمر اول سر پی وګورا ستا به پکار شي ولئن ذقنا الانسان كوسكم من انسان تامنا رحمه لغفل طرفنا رحمت ثم نزعناها منه او بیا مونگ لریکو واخلو مونگ د دین د رحمتو الکا چ اللہ دل افلار در کڑی اللہ دل مور در کڑی دا دا بدن یو ورځ واخلی دا د اللہ رحمت دی اللہ دل قرآن در کڑی دا قرآن درس در کڑی دے دا بدن یو ورځ اللہ واخلی مردار به بے پروتی بیا بد اللہ پا عدالت کی س جواب ورکی نالا وی چی مونگا تی کلا واخلو سم نزعنا حاملو کلا مونگا لری کو دغی لرد دنا انه لیعوس کفور نا گهانا دا انسان وی نا امیدا نا شکرام نا امیدی او نا شکری طول عمر فی اللہ احسانات کری دی هر طرف تا خوشالیانی دی خو کچر تا یو بچه تی واغستو نو دی بے ناشکری دیا بے دالانا نا امیدی لیا اوسن ستوی نا امیدا سنگ نا امیدا وی بیابم لابم بندی خوشالی راشی یو بچه افاد شو یا ارور افاد شو یا دغشان تی فلار نو دی بے وی لابیابم پا منگا خوشالی راشی دا نیا دی چې الله مال نور بچی را کړی دی الله مالا دغه شانتی خیستا خاون را کړی دی، خیستا بیبی را کړی دا، تا هر څه را کړی هغه نه یادی، خو یو نفس تی لاړو نو بیا په هغه پسی دا های های کوي، فی فی کوي، دا الله هغه نور نعمتونه نه یادی. مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه ما ویلی دی مخکی چې هغه صحابی بچه وفات شو، دا سونو خپو کې راغی چا ور لراوړو دا دی بچه دی وفات شو، هغه وی سبحانك اللهم وبحمدك الله تفاک ذاتی الله تارا کړی دی، کدا نور را ناخلی زه څه نشم کولی. دغه شانتی زر روپۍ مزدوري دی کړی دا، چرته یوه روپۍ درنه لاړه، یا د غرمې روټۍ دوه ریاله در باندې راځي درې ریاله هغه دی ولګولو، زړه دی بې ناقه لاره یاره پیسې رانه ولګېدې، خوب هم نه ورځي ځینې سړي له پکې. الله وای دا دومره مې درکړی دي، سل ریاله دیړی مې درکړه، خیر دی که را دوه درې دي تي وخوړې، خیر دی که په مدرسه جومات کې دي ورکړې، باغې پسې مخه به نورې نه یادوي، هغه یوه تې لاړی شي هغه بار بار یادوي. ځکه وی له اوس ناامیدی کفور او ناشکری، ناشکر څنګه الله پې خوشحالي راولي؟ معمولی غوندې خفګان راشي خوشحالي نه یادی، خو هغه خفګان بار بار یادی، ناشکر دی. ولئن ذقناه كم غوسقوا ديتا نعما خوشالي بعد ضراء مسته پس دغه تکلیف نا چې د تر رسیدلې دی، ليقول ان نخم قواعد ذهب السيئات عني لالا لال المصيبه زمانا غمنا لال دا وی ذهب السيئات عني لاړه لری شو مصیبتونه زمانہ. دا خبره صحیح کی امیر صاحب؟ الله دې پویګا. دا چاته معلوم دی دا خبره صحیح ده وای لاړل زمانہ مصیبتونه؟ څنګه به عثمان بھائی دا سی وایا ذهب السيئات عني الله زمانہ مصیبتونه لری کړو. یو الله یا دوا کار لتلی را لیوی الله را وستلم، الله را باندی دیڑی وکڑا، الله را نمصیبت دری کو، الله غم را وسته او الله را نلری کو، ذهب السیئات عنی لری کو مصیبت زمان الله، انه لفرح الفخور کله چې دنا مصیبت لاړ شي خوشحالی فی راشی نو خامخا بیا دایم پخریه کوونکه او د ځان صفتونه کوونکه وای ما داسې وکړو، وای ما ته دا طریقه معلوم ده، وای ما ته دا چل معلوم دے، دا سی موایا ودا الله په فضل او کرم سره الله مصیبت لري کو، ځان ستاینی مکوا، دا خبره تجربه یاد کا، کم سړی د ځان صفاتونه کول د نه ځان وساته دا ناکاره سړی دی، چا د ځان صفات کاو پوه شا چې دا د ایسم نه دی. الا الذين صبروا مگر کسان چې صبر کړي وعملوا الصالحات او عمل کړی دی په طریقه د نبی علیه السلام، یعنی غم ورته ورسېدو د صبر نه کار واغستو، نبی علیه السلام ورته څه ښودلی دي؟ هغې وویل الله توحید طرف ته لاړ، انا لله و انا الیه راجعون، وایو طریقه د نبی علیه السلام یې خپله کړه، غم کې رواجونه یې نه کول، رسونه الواګانې یې نه پخولې، الواګانې یې نه تقسیمولې، دغه شان دی جمعې سولیختی نه کولې، بدعات رسومات نه کول، اولئک د دغه کسانو د فار له مغفرت و اجر کبیر، یعنی د فار بخنه دا او اجر دلی، فلعلک تارکم بعد ما یوحا الیک. وس دریم نمبر دعوا، دعوا ثالثا ترغیب پی تبلیغ، مسله بیان شوا، تکلیفونه به هلک تا ته درکئ نو ته برداشت کوا، تا تا با خلق تکلیفونه در کئی با دیره دی باوی، سپکی توری با تا تا وی خود برداشت کوا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام تا وی، یا رسول اللہ تا بوڑا شوی گیر دی سپینا شوا بوڑا شوی، اغا ویز سور حود بودا بوڑا کلما، دی آیاتونو بوڑا کلما، اللہ وی تا تفریدی زما کار مطلب دا یعنی نبی علیہ السلام کلکی چکلک ودرے گا پا دی باندی ورے چر تخبل کار فرینج دی دا خلقو دا خبرو دا وجینا فلا اللہ کا شاید تا تاریکن فریحو دن کے باز ما یوحا الی بازی اغا چوائی کی تا تا وضائقن بیہی صدرو کا اڑکی میم را گلے دے تنوین نبات چی بار اغلا پا مین با بدلی گی وضائقن بیهی صدرو کا تنگی گی پا دی سر سینستا ای اقولا پا دی خبر بانلی چی وائی دا مشرکان لولا انزل علیه ملکن ولین نازل دادد سر علیه کنزن خزانی علیه کنزن خزانی چی خزانی ور سر اغلی وید دی سرم چی چی ور سر اغلی نور علی خانه مرسیب خزانه خزانو کی سی ریالو نه پکی کر نه کر پکی روپے می نو چی دا خزانه ور سراغلی وے دا زمونگا مشروے مونگ لبے تنخاگانی را کولے مونگ بدد سر نو کریانی کولے دغه شانتی د بابا مونږ باندې خوراکونه کولې نو مونږ د خواله لاړ شو هغه پخپله وګې نو مونږ لبسره کی نو ویول نه نازل دا د سرا راتله د سرا خزانه او جا معه ملک او یا ول نه راتلو د سرا یو ملائکا چې چا د تسویل نو هغه بابا زوکس پیړه باندې وخلیم انما انت نذير علوي بشكته نذير يرون كي څنګه يرون كي د شفقت والا لکپلار چی خپل بچتا ابي چی خپل بچتا سپېړ ور کوي خون ور تکي قاريږي ورتا دا پدي ور باندې چې دا زما د بچي قابل شي دا دا قبر دا زاب نه بچی دا دا ور نه بچی دا دا اسلام والا جوړ شي والله والا کل شی وکیل الله پر شی باندې ذمہ دار دے ذمہ وار دے تخپل بیان کوا کسو منی کنه منی وما علینا الا البلاغ بیا ولئن اخرنا كرستكم ينهم العذاب الذين عذاب الى امه معدوده ترونيتي شمرل شوي يعني لغي لا يقولون لا نخام خوايد ما يحبسوا سجي بانكرو دي عذاب لرا على خبردار يوم ياتيهم پاور از باندې چیرا بشریتا لیس مصروفا عنهم نبي اړول شوي د دینا بهترین خواخیا غدا چې سحر را پاسي ټول انګین دي زامن ټول را پاسه اکثر سخر کور کی نه سخر کار دی دا غره سخر کوری دا کار دی ټول را پاسي دا ټول نمخ کی قران مجید را والے ټول اول به تلاوت کور کیږي بیا برسته کارونه شروع کوي وختي پاسه اول قران مجید په ټول را والا تلاوت به کی دا به وي التی غوغانی پاتې دي التی زی جارونه شو التی غشان چا ونه تپلو دا سپیری سپیری خبری بکی دا قرآن غم نشتی چا سرا نبی علاولی شوی دا دین و حاق بیهم ما کانو بیهی استادیون نازل بشی با دیو بالی اگا چیو دیو فاغی پوری ٹوکی کون کی ولی نازقن الانسان من رحمتا کوس کون منگا انسان ترق پل ترم نرحمت سمن زانا من ہو بیا واخلو منگا دا دین دا رحمت انہو لیا اوس کفور نو بشک دیوی نا امید نا شکرا ولی نازقناهو کچری وسکو منگا دا تناما خوشالی بعد در را پس دا تکلیف نا مست و جد ترسی دلی دی لیقولن خامق دی بوی ذهبت سیئات انی لالو زمان مصیبتنا نو لفریحون فخور نو دیوی پخریک انکی و دزان سیبت بیان انکی اللہ لذین سبرو مناغز جی صبر او کو عامل الصالحات عمل کئی په طریقه د نبی علیہ السلام ددا کسانو دی د پاره دی مغفرت او اجر دی فلعلک شیت تارک پر خودن کې بعد ما یو هایلی بعد اچ وای کی تا توضائق به صدرک او تنگی په دې سر سینستا ای یقولا دا چی وای لولا انزل علی کنز چولین نازلیگی ای یقولا دا خبر چ وای دی لولا انزل ولهنن اتلل عليه كنزن دد سر خزاني او جاء معه ملك يرغل ودد سر فرشتا انما انت نذير الله ويتيرونك والله على كل شيء وكيل او الله فرشد باندي ذمة دار دي.